Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest wtorek, 17 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie planujemy w tym momencie przełożenia wyborów prezydenckich, mówi premier. Już około 30 tysięcy Polaków wyraziło chęć powrotu do kraju w ramach specjalnych rejsów lotu. W serwisie też najnowsze dane o sytuacji we Włoszech. Obecnie nie ma planów przełożenia wyborów prezydenckich, powiedział premier. O zmianę terminu głosowania zaapelowała część kandydatów do najwyższego urzędu w państwie. Mateusz Morawiecki przypomniał, że termin pierwszej tury to 10 maja. Wiemy, że we Francji na przykład odbyły się wybory samorządowe i Francja dzisiaj jest w innym stanie niż Polska, a więc nie mamy takich planów na chwilę obecną. Decyzja o przełożeniu głosowania wymagałaby wprowadzenia stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej. Premier zapowiedział też pakiet stabilności i bezpieczeństwa, który ma pomóc przedsiębiorcom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska, z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa. W najbliższych dniach pokażemy pewne konkretne działania, które rząd wypracował. Premier dodał, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą liczyć na pomoc państwa. Około 30 tysięcy Polaków, którzy chcą wrócić do kraju, zarejestrowało się na stronie LOT. Narodowy przewoźnik organizuje loty czarterowe z Norwegii, Wietnamu, Tajlandii, Grecji czy Dominikany. W niedzielę wróciło do kraju 1400 Polaków. Wczoraj około 4 tysięcy, mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W kolejnych dniach już są zarezerwowane loty i są na to chętni. To jest Delhi, Bangkok, Toronto, Nowy Jork, Phuket, Chicago, Hanoi. Szef MSZ podkreślił, że Polakom pomagają służby konsularne. Od wczoraj lekcje tylko online. Ministerstwo Edukacji i Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiły propozycje dla uczniów i nauczycieli do nauki przez internet. Na stronie www.gov.pl/zdalne-lekcje można znaleźć plany zajęć i materiały dydaktyczne dla szkół podstawowych i średnich. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska zaznacza, że to propozycje i podpowiedzi dla nauczycieli. Nauczyciel, korzystając z tego serwisu, może wybrać te elementy, które będą dla niego ciekawe, potrzebne. Do przyszłej środy na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowane są materiały do powtórki przed egzaminem dla ósmych klas, mówi dyrektor CK. Marcin Smolik. O 9 jest zestaw zadań, o godzinie 15 rozwiązania. To jest zawsze język polski, matematyka, język angielski. Programy edukacyjne i naukowe udostępniły też media publiczne, TVP i Polskie Radio. Swoje propozycje do zdalnej nauki przedstawili też blogerzy i vlogerzy naukowi. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie Radio tymczasowo zmieniło ramówki na wszystkich swoich antenach. Wprowadziło więcej programów poradnikowych, edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących także przeciwdziałania epidemii. 349 osób zarażonych koronawirusem zmarło wczoraj we Włoszech. To nieco mniej niż w niedzielę. Liczba wszystkich zmarłych od początku epidemii w tym kraju wynosi 2158. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że stwierdzono blisko 2,5 tysiąca nowych zarażeń. W tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 23 tysiące osób. Ponad 10 tysięcy przechodzi chorobę lekko i przebywa w domu. Reszta jest hospitalizowana. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 1800 osób. Angelo Borrelli zwrócił uwagę, że liczba wyleczeń jest wyższa niż zgonów. Mamy 414 wyleczeń. W sumie wyleczonych jest 2749 osób. Wyjaśnił jednak, że jeszcze nie nadeszły dane z Apulii i Trydentu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze informacja ze sportu. Zaplanowany na koniec marca słynny wioślarski wyścig Oxford-Cambridge na Tamizie w Londynie nie odbędzie się. To jedne z najstarszych zawodów na świecie. Zmagania ósemek dwóch uniwersytetów rozgrywane są od 1829 roku. Z powodu światowych wojen regaty nie odbywały się w latach 1915-19, 1940-45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Podkarpaciu. W nocy może padać na północnym wschodzie i na zachodzie. Na północy możliwe mgły. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu do 4 na południu, zachodzie i nad morzem. Wtorek będzie pochmurny. Na Dolnym Śląsku i południu może przejściowo padać, ale ciepło. Od 9 stopni w Suwałkach i nad morzem do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, najbliższe godziny w Trójce realizować będzie Irena Danan, przed mikrofonem Piotr Kordoszewski. Dlaczego ja tutaj jestem, jak będzie wyglądał dzisiejszy program Trójki? O tym no może po kolejnej piosence Krzyśka Zalewskiego. Tower. przez otwarte okna przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę, ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. No potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Proszę Państwa, stacje radiowe Polskiego Radia zmieniają swój program. Swój program zmienia także Trójka. No wiemy, jaka sytuacja panuje w naszym kraju, wiemy, jaka sytuacja panuje na całym świecie. Stąd te właśnie zmiany. Mam nadzieję, że spodobają się Państwu, ale również jednocześnie mam nadzieję, że no jednak krótko one będą trwały i wrócimy do naszego takiego codziennego, cotygodniowego trybu. Tak więc dziś zmiana pierwsza. Od dziś, proszę Państwa, od północy do godziny szóstej specjalna nocna audycja Trójka po północy. I dziś właśnie ja, Piotr Kordaszewski, będę miał przyjemność tę audycję dla Państwa prowadzić i razem z Państwem spędzić te najbliższe godziny. Przypominam, dziś do godziny szóstej. O kolejnych zmianach może powiem za moment. Jeszcze jedna informacja związana z tą właśnie naszą dzisiejszą audycją, z tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Audycja Tomka Rządy, której Państwo słuchali od godziny drugiej do godziny czwartej, czyli Nocna Polska dzisiaj będzie. Tomek audycję przygotował i wtedy ja sobie zrobię taką dwugodzinną przerwę, a Państwa zostawię z Tomkiem. To dopiero od godziny drugiej. A teraz może jeszcze jedno nagranie, w którym usłyszymy między innymi Krzyśka Zalewskiego. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. No tak. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapaść. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ci, którzy słyszeli mnie na trójkowej antenie, wiedzą, że ja do tych takich lubiących spokojną muzykę nie należę. Tak więc, proszę Państwa, na godzinę 6 w Trójce proszę się spodziewać raczej takich niepokornych, głośnych, dynamicznych dźwięków, chociaż pewnie trochę spokoju również przed godziną 6 u nas na antenie zagości. Tak jak już mówiłem, Trójka zmienia swój program od dziś do godziny 6, kiedy to ja skończę swój dyżur. Trójka po północy i przede wszystkim będziemy słuchali muzyki, od razu to powiem, między innymi audycji przygotowanej przez Tomka Rządę, to do godziny 6. Proszę Państwa, od godziny 6 do 10 zapraszamy do Trójki. Dziś zapraszać będzie Marcin Łukawski. Od 10 do 15 kolejna zmiana. Będzie to audycja Strefa Trójki. Tę audycję dziś poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Od 15 do 19 również zapraszamy do Trójki, tak więc jeśli Państwo znają doskonale nasz program, a na pewno tak jest, no nieco wcześniej to nasze popołudniowe zapraszamy, rozpoczniemy od 15 do 19. I później od 19 do północy, dzisiaj wieczór w Trójce i dziś tę audycję poprowadzi Piotr Stelmach, tak więc będzie to na pewno taka muzyczna klamra, bo pewnie Państwo wiedzą, że i Piotrek Stelmach, i Piotrek Kordaszewski słuchają dobrej, dynamicznej, bardzo rockowej muzyki. Proszę Państwa, na pewno mają Państwo dużo pytań, na pewno chcieliby Państwo, bym na nie odpowiedział. Nie wiem, czy na wszystkie będę potrafił, ale mam nadzieję, że przede wszystkim skupimy się na słuchaniu muzyki. Ale jeśli Państwo chcieliby pytania zadać, jeśli chcieliby Państwo napisać, gdzie teraz są, co robią, jakiej muzyki słuchają, no to oczywiście jest do Państwa dyspozycji nasz komunikator SMS-owy 71335. Czekam na SMS-y, czy są tacy, którzy nie śpią, którzy słuchają Trójki, którzy chcieliby się ze mną podzielić na przykład swoimi muzycznymi uwagami. 71335, proszę Państwa, tym razem organek. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. tak krzyczą, że racja jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma. Gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Co z audycją Agnieszki Szydłowskiej, która we wtorki po północy o tej właśnie porze spotyka się z Państwem. Proszę Państwa, no nie będzie tej audycji, przynajmniej na razie. Tak jak powiedziałem, Trójka zmienia swój program, ale od razu Państwu powiem, że z Agnieszką Szydłowską spotkają się Państwo już jutro po godzinie 19 i zostanie z Państwem aż do północy, czyli wieczór w Trójce. Jutro wieczór w Trójce razem z Agnieszką Szydłowską. A dziś, tak jak już mówiłem kilka minut temu, wieczór z Trójką, czyli również po godzinie 19 do północy razem z Piotrkiem Stelmachem. Jeśli mają Państwo pytania, to proszę je SMS-owo mi tutaj zadawać, 71335. Postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć. Również możemy sobie tutaj teraz zrobić takie nocne SMS-owe Polaków rozmowy. Myślę, że jednak chyba przede wszystkim muzyczne, tak żebyśmy odpoczęli od tego wszystkiego, co słyszymy w ciągu dnia, tak żebyśmy sobie odpoczęli przy muzyce. A jakimi tropami podążały moje muzyczne myśli, gdy wybierałem piosenki do dzisiejszego programu? No, może ktoś zgadnie. Ponownie organek, tym razem męskie granie i koncertowa wersja utworu Wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew, ja czuję życie traf. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, do czegoś płaczę. Już na północy są krótsze, czuły więc więcej miast. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej miast. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Ale i może trochę mi się piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Już na północy są krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz! Jesteście piękni! 30-letni! Jesteście piękni! i wyrzuci najpiękniejszy. I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo i znowu wiosna, wiosna, lepiej tracę czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przeczytaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, wyzywam na mój dach. Noce się krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciało się krótsze, a mi jest więcej szybę! Wiecie co? Prawda, jesteście piękni. I to jest dla was. Wiosna, wersja z męskiego grania z żywca, tak jak państwo słyszeli, oczywiście organek. No i zapytałem, jakimi tropami muzycznymi podążyły moje myśli, gdy wybierałem piosenki na dzisiejszą noc. Otóż, proszę państwa, miałem wielki zaszczyt i przyjemność w Trójce pomagać kilku, no dość znanym słuchaczom Trójki muzykom, którzy oprócz tego, że na co dzień są muzykami, również byli dziennikarzami muzycznymi redakcji muzycznej programu Trzeciego. No i właśnie stąd na początku naszego spotkania Krzysiek Zalewski, no bo przecież Krzysiek przygotowywał przez wiele miesięcy Zalew z Giełku. Dlatego też organek, bo organek, no może nie przez wiele miesięcy, Krzysiek w piątkowe wieczory spotykał się z państwem. Organek, co prawda jednorazowo, ale myślę, że wspaniale w jedną z sobot poprowadził audycję i gdy przygotowywałem tę audycję razem z nimi, gdy im pomagałem w ich prowadzeniu, gdy im pomagałem w realizowaniu tych audycji, to tak sobie pomyślałem, że oni grają taką świetną muzykę, przygotowują takie świetne piosenki. No a oczywiście niezręcznie im było prezentować własne utwory. Krzysiek prezentował różne, głównie rockowe eksperymenty, organek również, polskie i zagraniczne, ale oczywiście od tych własnych utworów stronili. Ja to teraz zmienię, ja będę przypominał ich własne nagrania. Jeszcze raz organek. Serca są zimne. Tych kobiet nogi nigdy się nie rozkładają. Tych kobiet ręce zastygłe czekają. Nie lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czyste, a ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze ekri. Bo jasne kolory powiększają optycznie. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Uczciwi od medliny jest pachnieć szczyną. Ich buty są tanie, a pieniądze są drogie. A kto jest kim i tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną. Nie lubię. Zostań w domu z Trójką. Zostajemy, słuchamy przygotowanej przeze mnie muzyki, ale oczywiście możemy się ze sobą kontaktować. 71335. Dobry wieczór, to od Krzysztofa. Prośba o powtórzenie za jakiś czas ponownie nowej ramówki i ewentualnie kilka słów o zawartości. Tak więc zaraz tę prośbę za kilka minut spełnię po kolejnej piosence. No i jeszcze pytanie od Krzysztofa. 19 marca mija 30. rocznica ważnej płyty. Jako wytrawny znawca zagadnienia, może coś z tej właśnie płyty? No właśnie tak się składa, że na pewno sięgnę po coś z tej płyty, ale nieco później przypomnę, że będziemy razem do godziny 6. Tak jak mówiłem, w tej chwili piosenki artystów polskich, którzy byli również albo są nadal dziennikarzami muzycznymi redakcji muzycznej programu trzeciego. Czy pamiętają Państwo taką audycję Lamenty i Odmęty? Dziennikarze redakcji muzycznej Trójki w swojej artystycznej odsłonie, no bo przecież i Krzysiek Zalewski, od którego rozpoczęliśmy, i Monika Brodka prowadzili audycje muzyczne, spotykali się z Państwem w piątkowe wieczory. Monika przygotowywała audycję Lamenty i Odmęty, bardzo eksperymentalną, z bardzo ciekawą muzyką, ale ja właśnie nie będę sięgał po muzykę, którą oni wybierali, no bo to był ich przywilej, za to pozwolę sobie zaprezentować ich utwory, no bo im prezentować własną twórczość we własnych audycjach. Było niezręcznie. Była prośba SMS-owa przysłana pod numer 71335. Oto bym od czasu do czasu przypominał nową ramówkę Trójki. A tak jak powiedziałem, od dziś właśnie ta ramówka będzie obowiązywać. Proszę Państwa, do godziny 6 będziemy dzisiaj razem. To Trójka po północy. Przede wszystkim będziemy słuchali muzyki. Od godziny 6 do 10 zapraszamy do Trójki. Od 10 do 15 strefa Trójki. Później popołudniowe zapraszamy do Trójki od 15 do 19 i później wieczór w Trójce. Te audycje oczywiście będą prowadziły różne osoby, znane Państwu doskonale z naszej anteny. No ale dzisiejszy skład to do godziny 6 ja, Piotr Kurtaszewski, od 6 do 10 zapraszamy do Trójki Marcin Łukawski. Od 10 do 15 strefa Trójki i Katarzyna Borowiecka. Od 15 do 19 popołudniowe zapraszamy do Trójki za poprowadzi dla Państwa Patrycjusz Wyżga. I od 19 do północy wieczór w Trójce. Dziś ten czas spędzi z Państwem Piotrek Stelmach. I jeszcze raz bratka. Zbliż się o krok, porachuję gości, hej! Polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliż się o krok, porachuję gości, hej! Powiedzieć proście, zbliżę się o krok, porachuję kości. Polubię cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Muszę Państwu zdradzić, że wszyscy muzycy, którzy stawali się dziennikarzami radiowej Trójki, bardzo sumiennie przygotowywali się do swoich audycji, ale strasznie to przeżywali, bardzo to przeżywali. No ale audycje przygotowywali cudne. Lamenty i odmęty, Monika Brodka. Później na moment przerwała spotkanie z Państwem, gdyż wyjechała do Japonii, wróciła, znowu prowadziła lamenty i odmęty. No i później znowu ruszyła w świat. Mnóstwo planów zagranicznych, artystycznych, ale również i prywatnych. I ponownie pożegnała się z Państwem, ale Pałeczkę w specjalnej takiej audycji, wtedy we dwoje poprowadzili tę audycję, Pałeczkę przekazała Krzyśkowi Zalewskiemu i on później przygotowywał swój bardzo mocny, bardzo rockowy zalew z Giełku. To były piątkowe wieczory, właśnie a propos piątkowych wieczorów, bo tutaj pod 71335 taki SMS od Ryszarda. Chciałbym zaproponować dla odmiany, może byśmy posłuchali więcej utworów instrumentalnych, których brak na antenie. Tak więc tak się składa, że to akurat połączy się z tym tropem, którym ja podążam, czyli na początek artyści, którzy byli albo i są dziennikarzami radiowymi i tutaj w Trójce prezentują przygotowane przez siebie audycje, bo jednym z nich jest również Wojtek Mazolewski i jego utworów za kilka minut posłuchamy. Ale wcześniej no, troszkę taka odmiana, gdyż dziewczyna, która z Trójką nie była związana, ale dziennikarzem muzycznym również jest. Dziecko marzy, by wznieść się w górę, dosięgnąć gwiazd i przekonać się, jaki jest smak puszystych obłoków. Od dziecka remiks, który przygotował Envy, a śpiewała Kasia Nowicka. No, my ją znamy jako Nowikę. Ona często bywa gościem w Trójce, przychodzi do naszych audycji, opowiada na przykład o swojej ostatniej solowej płycie, no takiej solowej, nie solowej, bo mnóstwo osób razem z nią na tej płycie się pojawiło. Ale ja muszę Państwu się przyznać, że jest również, była również dziennikarzem Polskiego Radia, gdyż przez wiele lat była DJ-em, prezenterem w Polskim Radiu BIS, w którym kiedyś i ja prowadziłem audycję. Teraz jest to radiowa czwórka, tak więc Nowika również dziennikarsko z nami, z Polskim Radiem, była związana. Posłuchajmy jeszcze jednego jej nagrania. Tutaj gościnie Busław. Thank you. skacze w nocny zgiełk. Na oślep jakby koniec świata szedł. Bezradna i podatna, tak. Wszystko wiem, ale wspak. Znów wzdycham jak ranny lew. Już biegnie za mną mój bolący łeb. Nie chcę niu, nie bywaniu mistrz. Nie twi tak, będę zły. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pustych już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pustych już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Skończyć ten nieludzki bieg. Jak wybrać między większym złem a złem. Bez cukru owijania w żal. Wstać i pion trzymać znów. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pustych już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pustych już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Z ubiegłorocznej płyty Bez cukru Nowika, a razem z nią gościnie Boslav. Wcześniejsze nagranie, którego słuchaliśmy, wcześniejsze nagranie Nowiki, to, które zremasterował Envy od dziecka. Tam między innymi w przygotowaniu tej piosenki uczestniczył Agim i to mi właśnie przypomniało, że koniecznie chciałem Państwu przypomnieć jeszcze jedną kolaborację Agima, tak więc proszę mi wybaczyć, ale jeszcze na moment, mam nadzieję, że Państwo się nie pogniewają. Wrócimy do bratki.